Habyarimana. Ni 11 kamili majira Afrika kati, sawa na 12 kamili majira Afrika Mashariki. Karibu kufata taarifa ya habari kupitia vibu vya anga vya Radio Isanganiro, na tuanze na muhtasari wake. Burundi yapiga hatua kwenye kuheshimisha uhuru wa vyombo vya habari, kwa mujibu wa shirika la uandishi wa habari usiokuwa na mipaka, ambao katika ripoti ya shirika hilo Burundi imetoka kwenye nafasi ya 160 mwaka 2020 na kuchukua nafasi ya 147 mwaka huu. Muungano wa kulima zao la kahawa Senaki Mlima Usangi wapongeza hatua kupandisha bei ya zao hilo kutoka 550 hadi 700. Na punje za mahindi zinazoendelea kuuzwa wakati huu zaweza kuharibika endapo kutaendelea kuripotiwa uhaba wa mifuko ya kuhifadhi punje hizo mkoani Ngozi. Na habari ambayo inaendelea kugonga vichwa vya habari barani Afrika ni kuuawa kwa aliyekuwa rais wa Chad Idris Deby, ni na ambapo kumeteuliwa baraza la kijeshi linaloongozwa na mwanae ili kuliongoza taifa hilo. Kuna hayo bila shaka na mengine, jiunge nami hadi tamati. Mitamba yaongozwa na Inosa Bibonimana. Isanganiro. Habari kamili. Burundi inachukua nafasi ya 147 kwenye nchi 180 katika orodha iliyotolewa hadharani na shirika la uandishi wa habari usiokuwa na mipaka, Reporters sans frontières, kuhusu uhuru wa vyombo vya habari ulimwenguni katika kipindi cha mwaka 2021. Orodha hiyo inaonyesha kuwa Burundi imepiga hatua kusogea mbele nafasi 13. Norway ndiyo inachukua nafasi ya kwanza katika ukanda wa Afrika Mashariki. Kenya ipo mbele nafasi 102, Tanzania nafasi ya 124, Uganda nafasi ya 125, Sudani Kusini nafasi ya 139 na Burundi nafasi ya 147, huku taifa la Rwanda likichukua nafasi ya 156. Orodha hiyo kwa mujibu wa RSF inaonyesha kuwa duniani taifa la Eritrea ndilo linachukua nafasi ya mwisho ambayo ni 180. Burundi inaonekana kupiga hatua ukilinganisha na ripoti ile ya mwaka 2020 ambapo ilikuwa nafasi ya 160. Isanganiro. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kama inavyokujia kupitia Radio Isanganiro. Baadhi ya raia mkoa Kayanza wanaotafuta leseni ya kuendesha vyuma vya moto wapongeza kuwa kwa sasa leseni hizo za wazipata mkoani hapo. Ni wakati Jumatatu kumeendeshwa mitihani ya leseni za moda, ambapo 78% za walioshiriki walifaulu, kama anavyofahamisha Bwana Ngaruko Ildefonse anayeongoza kituo kinachotoa vibali tofauti mkoani hapo Kayanza kama gisheinike. Katika jeshi la polisi, idara ya usalama barabarani wampongeza raia mkoa huo ambao sasa wanajikita kutambua sheria za barabarani, huku akiwa na matumaini kuwa hali hiyo itapunguza ajali za barabarani. Habari hii ya mwandishi wetu Patrick Nsengi Yumva kutoka Kayanza inasomwa studioni na mwenzetu Romuald Nio ya Vivutse. Kama inavyoelezwa na baadhi ya raia, mara baada ya kutoka kufanya mtihani wa kupata leseni ya muda, wanakaribisha vema hatua ya kufanyia mtihani kwao. Wanasema hayo wakizingatia gharama za matumizi ya safari walipokuwa wanalazimika kwenda jijini Bujumbura. Kiongozi wa kituo kinachotoa huduma ya vitambulisho na hati nyingine anafahamisha kuwa kwa raia 85 waliojiorodhesha kwa ajili ya mtihani huo, 78 ndio walihudhuria, huku waliofaulu wakiwa 61. Ili Defonse Ngaruko anabainisha kuwa kati ya hao 78 wanawake na wasichana walikuwa 3 tu na mmoja alifeli. Bwana Ngaruko anasema kutoridhishwa na idadi hiyo. Anatolea wito mashirika yanayojihusisha kupigania haki za wanawake kuwahamasisha wachangamukie kujua sheria ya barabarani, akisisitiza kuwa ni maendeleo. Ikiwa ni watahiniwa ama kiongozi wa kituo hicho, wanaomba polisi kuharakisha mtihani wa leseni za mwisho. Polisi mkoani Kayanza wanapokea vema hatua ya raia kujihusisha na kupata elimu ya sheria za barabarani. Kiongozi wa polisi mkoani humo anawataka waendesha bodaboda kuharakia mafunzo hayo, maana imetambulika kuwa mara nyingi wanasababisha ajali kutokana na kutojua sheria ya barabarani. Imetimia 11:06 majira Afrika Kati. Hii ni Radio Isanganiro na ni taarifa ya habari. Na sasa tufungue kurasa wa kilimo. Muungano wa kulima wa kahawa nchini Burundi, Senake Murima Wisangi, wanasema kufurahishwa kwa kupanda bei kwa kahawa kutoka 550 hadi 700. Hata hivyo, bei hiyo kwa mujibu wa muungano huo ingelipandishwa kwenye kiwango cha juu zaidi kutokana na nguvu zinazotumiwa. Kwa upande wao, waendeshaji binafsi katika sekta hiyo ya kahawa wanabaini kuwa hawaoni kigezo kilichotumiwa ili bei pandishwe licha kuwa bei hupangwa kwenye soko la kimataifa. Wanafahamisha hiyo wakati ambapo Jumatatu hii waziri wa kilimo, ufugaji na mazingira alifanikiwa kuwasilisha ripoti kuhusu msimu wa mwaka 2020 kuelekea mwaka 2021 ulivyokuwa na maandalizi ya msimu wa mwaka 2021 kuelekea mwaka 2022. Ni ripoti yake mwenzetu Misago Moise. Nk'abarimye turanezerejwe cyane n'ingingo yuko ikawa umurimo igiciro kiduze kikava ku 550. Serge Havyarimana ni mkulima wa kahawa, pia naibu mwenyekiti wa muungano wa kulima wa zao la kahawa Senake Umurima Wisangi. Anaridhishwa na ongezeko la bei ya kahawa, lakini anaona kuwa kulingana na nguvu zinazotumiwa bei hiyo inastahili kuongezwa. Kwa kulikiranye yuko tulifuatilia na kueleza kwamba bei iliongezeka kutokana na kuwa msimu uliopita waliuza vizuri. Tunachoomba ili kupata mwanga zaidi ni kuwa bei hiyo iwe ndio serikali ni mzazi. Tukishirikishwa kama wakulima katika upangaji bei na kuonyesha nguvu, na wao kuonyesha utaratibu, ni jambo la kufurahisha. Mwanga huo ndio wanaomba wafanyakazi wa kujitegemea wa sekta ya kahawa na kuona kuwa vigezo wizara ilizingatia katika kupanga bei haviko wazi, kama anavyoeleza Diedone Ngowenubusa wa shirika Swikam. Bei ikipangwa 700 ni vizuri kwa kulima. Kwa nini ipangwe 700 na isipangwe 2000? Tulikuwa tunapenda waziri atutafsirie vipi bei hiyo imepangwa hivyo. Msimu uliopita bei ilitoka kwenye 550 ikapanda kwenye 700. Tungeliwekwa bayana kuhusu hayo. Akiwakilisha namna msimu wa mwaka 2020-2021 ulivyojiri Jumatatu hii na namna maandalizi ya msimu wa 2021-2022 yanavyopangwa, waziri wa kilimo, ufugaji na mazingira alifahamisha kuwa sehemu za kusanyia kahawa ni marufuku. Waziri Deogide Rurema: ibanza byegeranirizo, sehemu za kukusanya kahawa zimepigwa marufuku katika majimbo yenye viwanda vya kukoboa kahawa. Itakapohitajika kuweka sehemu hiyo kwa faida ya wakulima katika kuwapunguzia msafara, taasisi Udeka ndio inatoa ruhusa baada ya kutazama umbali wa viwanda vya kukoboa. Kwa haya, muungano wa wakulima wa zao la kahawa Senake Murima Wisangi wanaona kuwa kahawa inakobolewa nyumbani itakuwa nyingi. Turasaba byukuri yuko tunaomba kabisa warudi watupunguzie msafara, vile vituo vya kukusanyia kahawa vifanye kazi yukuntu bigenda. Wafanyakazi wa sekta ya kahawa wanaona kwamba serikali ingelistahili kushirikiana nao katika kila hatua. Daima katika ukurasa wa kulima, punje za mahindi ambazo zinazoendelea kuuzwa zaweza kuharibika kutokana na uhaba wa mifuko ya kuhifadhia mvuno hayo mkoani Ngozi. Tani zaidi ya 280 za punje za mahindi zimeshanunuliwa kutoka kwa wakulima wa mahindi hayo na humwagwa katika ghala ambazo baadhi tayari zimejaa. Bwana Emile Kugimana, mkuu wa idara ya kilimo, ufugaji na mazingira, anawashauri wanaokusanya punje hizo za mahindi kuzisambaza ili zipitiwe na upepo kusubiria kupitishiwa vifungashio. Habari hii ya mwandishi wetu mkoani Ngozi, Apolinaire Muzagara, inasomwa na Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Ijumatatu wiki hii siku nane zilikuwa zinafikia tamati kukizinduliwa rasmi kampeni ya kuuza punje za mahindi mkoani Ngozi. Tangu kuanzishwe operation hiyo, tani 287 na kilo 704 za punje za mahindi ndizo zimesha kusanywa mkoani humo. Baadhi ya vituo vya kukusanya punje hizo za mahindi vimejaa, hususan katika kituo cha Shango wilayani ni Mubuga na hapo ni tarafani Ngozi. Wanunuzi kwa sasa wameshahamia mtaani Mgomera kununua punje hizo za mahindi. Baadhi ya wanunuzi hao wanaeleza kwamba kazi hizo zaendelea vilivyo, iwapo dosari hazikosi hapa, wakitaja uhaba wa magunia maalum ya kuhifadhi mavuno ya mahindi unaoripotiwa mkoani Ngozi. Hali hiyo ilisababisha wanunuzi kuhifadhi kwenye ardhi ndani ya ghala punje ambazo hakika wameshanunua. Wanunuzi hao wanatiwa hofu kwamba mavuno hayo yataharibika kutokana na hali ya baridi inayoripotiwa mkoani Ngozi msimu huu wa mvua. Tatizo jingine linalojitokeza ni ukosefu wa vifaa maalum vya kupima kuwa mahindi yamekauka, jambo ambalo liliwapelekea kutumia mfumo wa meno. Baadhi ya wataalamu waliobobea katika sekta ya kilimo walinadai lisi kwamba ingelikuwa bora vifaa hivyo viwekwe, wakitoa ushuhuda kwamba punje moja inayooza yaweza kuharibu punje zote zinazopatikana ndani ya ghala. Kwa upande wa wakulima, wanaeleza kukumbwa na changamoto ya kutotambua vituo vya kuuza punje za mahindi, kwani katika ngazi ya tarafa huwa kukipatikana kituo kimoja pekee. Raia hao watolea wito wahusika kuvalia njuga tatizo hilo ili vituo viongezeke kwa idadi kubwa. Mhandisi Emile Kubwimana, afisa wa idara ya kilimo, ufugaji na mazingira mkoani Ngozi, anawatolea wito wakulima kutolimbikiza punje za mahindi, bali wawe na desturi ya kuzianika kwa kusubiri suluhisho la kuwapatishia magunia maalum ya kuhifadhi punje za mahindi. Shukrani Jamari Vianenge Ndakumana. Tume ya kitaifa husika na kutatua migogoro ya ardhi na milki nyingine Sentebe imetahadharisha yoyote ambaye anatumia alama za tume hiyo kwa manufaa yao kuwa watafikishwa mbele vyombo vya sheria bila kujali ndao watakuwa hai ima kulikimbia taifa. Msemaji wa tume hiyo Diodone Mbonima amefahamisha hiyo Jumatatu hii mjini Rumonge katika mkutano kati ya mkuu wa tume hiyo ngazi ya kitaifa na makatibu kata tarafa ya Rumonge. Habari hii ya mwandishi wetu Jean Pierre Misago inasomwa na Etienne Manira Kitsa. Baadhi ya raia wanaojibika ili wasikilizwe na tume la kutatua migogoro ardhi na miliki nyingine Sentebe hawajibiki ipasavyo kwa lengo la kukawiza kazi ya tume hilo. Kauli ya Diodone Mbonima, msemaji wa tume hiyo. Diodone Mbonima anabaini kwamba sheria mpya inaonya kuwa mtu asiyejibika mara moja hatua zitachukuliwa, kama vile kukata kesi mara moja. Sheria ambayo ni tofauti na ya zamani ilikuwa inawasubiri mara tatu bila kujibika. Wengine wanaotahadharishwa ni wanaoiga saini kwa kujiandikia mabarua. Diodone Mbonima anasema kwamba lazima watu hao wafikishwe mahakamani wangali hai, japokuwa kuna wenye wamekimbilia nchini jirani ya Tanzania. Kwenye mkutano na viongozi wa tarafa la Rumonge, viongozi wa vijiji vya tarafa hilo ulioendeshwa Jumatatu hii, kiongozi wa tume Sentebe amewaomba viongozi wa vijiji kuachana na mwenendo wa kuomba pesa 3000 raia za kufikisha barua kwenye Sentebe au za kuficha mwaliko. Waepuke kutoa mipaka ya tume Sentebe, waimize wanaotawala kuepukana na mwenendo wa kuuzisha ardhi ziko utatani hadi mahakama maalum ya kutatua migogoro ya ardhi ichukue hatua. Habari za kimataifa. Habari pekee ya kimataifa ambayo inagonga vichwa vya habari ni kifo cha aliyekuwa rais wa Chad Idris Itno Deby, ambaye aliuawa, na anasema kwa minaturu kutoka Chad zinasema kuwa aliuawa baada ya majeraha aliyopata katika vita ambavyo ilikuwa ni vita dhidi ya waasi ambao walikuwa wakishambulia taifa hilo. Na kwa mujibu ya kituo cha radio kimataifa France RFI ni kwamba jeshi la taifa hilo limeweza kuunda baraza la kijeshi ambalo litaongoza taifa hilo, na baraza hilo laongozwa na mwanae marehemu hayati Idris Deby. Ni hadi hapa sina budi la kutamatisha taarifa ya habari, na tutolea shukrani nyote ambao mmeweza kutegea sikio, mafundi mitambo, bila kusahau wenzangu wote waliochangia ili taarifa hii kuweze kufikia popote pale ulipo. Langu jina ni Bali ni Vermana. Kwa heri punde, matangazo yetu yanaendelea katika lugha ya taifa.